deli gönül, vay deli gönül. Hele düşün devri Adem'den beri, neler geldi geçti say deli gönül. Hele düşün devri Adem'den beri, neler geldi geçti say deli gönül. Gördüm iki kişi mezar işiyor, gamga savet gelmiş boydan aşıyor, boydan aşıyor. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Kanat vermiş vermiş uçamıyorsun Mevlam, kanat vermiş uçamıyorsun. Bu nefsin elinden kaçamıyorsun, kaçamıyorsun. Ruhsati dünyadan göçemiyorsun, topraklar başına vay. Topraklar başı.